Spotkałem ciebie przypadkowo tobą w jakimś krakowskim klubie. Sam wtedy nie wiedziałem, co do ciebie piękna czuję. Byłem wtedy stanowczo za bardzo najebany. Podpierałem swoją głową brodową, przykano cię na ty. Jesteś moją małą, bankową, królową. Najstarsi bankowcy wyrykają, gdy ty tracisz spoko. Mimo że masz swoje marne 16 lat, na kolanach lepsze to, bo cały ten bankowicz na twoje krótkie spódniczki i tatuaż cienny. Ty jesteś pan królową, a ja jestem tego pewny. Tak jak tego zaraz ciebie wypróbuję, ale rano zrobię ci herbat, bo nie jestem chujem. Ty jesteś moją małą bankową królową. Starsi bankowcy wymykają, gdy ty tańczysz pogo. Mimo że masz swoje marne 16 lat, na kolanach leży to, bo cały ten bankowy świat. Ruszała się i tęczyła jak szalona. Nic ty dziwnego, bo ty jesteś bankowa. Kiedy pierwszy raz spojrzałem w twoje czarne oczy, już wtedy wiedziałem, że będziesz królową. No co ty jesteś moją małą bankową królową. Na starsi bankowcy wyrykają, gdy ty tracisz pogo. Mimo że masz swoje marne 16 lat, na kolanach leży to, bo cały ten bankowy świat. Moją małą, bankową królową. Znasz me karty, wylękają, gdy ty tańczysz spoko. Mimo że masz swoje marne 16 lat, na kolanach leczy w domu cały ten bankowy świat.